ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่คอยถามคอยเตือนตัวเราเองเราจะลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับจิตใจของพวกเราก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะพาเราออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีคำสอนของใครในโลกนี้ที่จะสอนให้เราได้หลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวเท่านั้นแล้วก็นานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏและมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกถ้าเราไม่รีบขวนขวายไม่รีบศึกษาไม่รีบปฏิบัติเวลาที่เราตายไปแล้วเราก็จะยังต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปและเวลาที่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกเราก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็มีอายุไม่ยืนยาวนานมากสำหรับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้พระองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครมาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนก็ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เล็ดลอดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเป็นคนที่มีความขวนขวายคนที่มีความพยายามที่จะสร้างบุญบารมีต่างๆก็อาจจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลายล้านเท่าด้วยกันเพราะการปฏิบัติตามคำสอนนี้เป็นเหมือนกับการเดินทางบนถนนที่มีการสำรวจและมีการสร้างให้ผู้ที่เดินทางบนถนนนี้ได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนผู้ที่บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองนี้เป็นเหมือนกับผู้ที่ต้องสำรวจหาทางและต้องสร้างทางด้วยตนเองการสำรวจก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายเพราะว่าจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปนั้นไม่รู้ว่าอยู่ทิศไหนอยู่ทางไหนต้องคลำไปเหมือนกับคนตาบอด กว่าจะได้พบเส้นทางและสร้างเส้นทางที่จะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้นั้นก็จะต้องใช้เวลาอันยาวนานพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ต้องสร้างบุญบารมีนี้มาเป็นกับกันถึงจะสามารถหลุดออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่สำหรับพระอรหันตสาวกคือผู้ที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ในระยะเวลาอันไม่ยาวนานเลยบางท่านก็บรรลุได้ในเวลา7 วันบางท่านก็7 เดือนบางท่านก็7 ปีหรือบางท่านก็ภายในชาตินี้ภายในชีวิตนี้อาจจะเกิน7 ปีแต่ก็ภายในภพนี้ชาตินี้สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้บำเพ็ญต่อให้ปฏิบัติมากเพียงไรก็ตามจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะการปฏิบัตินี้จะไม่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองปฏิบัติแบบคนตาบอดคนตาบอดที่เดินทางไปตามลำพังนี้โอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการจะไปได้นั้นแทบจะไม่มีเลยหรือมีก็น้อยมากไม่เหมือนกับคนตาบอดที่มีคนตาดีนำทางพวกเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนคนตาบอดแต่พวกเราโชคดีที่ตอนนี้มีคนตาดีมีความเมตตาที่จะสละเวลามาพาเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำทางมาสั่งมาสอนวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครอยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากกันเพราะเวลาแก่แต่ละครั้งนี้มันไม่ดีมันไม่สุขเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ละครั้งนี้มันไม่สุขเลยเวลาตายแต่ละครั้งนี้มันไม่สุขเลยพวกเราทุกคนจึงมีความปรารถนาเหมือนกันคือความปรารถนาที่เราจะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกันนั่นเองแล้วก็มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะนำพาเราให้ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราควรจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำกันเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็จะค่อยๆหมดไปนั่นเองตอนนี้เรายังมีเวลาเรายังสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังสามารถบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาและปฏิบัติการที่เราจะมีความขยันหมั่นเพียร ก็อยู่ที่การที่เราจะต้องถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆควรจะถามทุกวันวันละหลายหลายครั้งว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราจะสั้นลงสั้นลงเรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือเปล่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เราทำทานกันอยู่เรื่อยๆให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์และให้เราบำเพ็ญจิตตภาวนานี่คืองานที่พวกเราต้องทำกันถ้าจะต้องการความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้และไม่มีใครที่จะมาทำแทนเราได้ทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้ทำเองและเราต้องทำในขณะที่เรามีเวลาและมีกำลังวังชาที่จะกระทำถ้าเราไม่รีบทำสังขารร่างกายของพวกเรานี้จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆและพอเวลาร่างกายชราภาพหรือมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวกง่ายดายแล้วถ้าเราตายไปโอกาสที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปและจะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่โอกาสอย่างนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสทองที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นรถไฟโดยสารก็เป็นรถไฟโดยสารขบวนสุดท้ายถ้าเราไม่รีบขึ้นไม่ตีตั๋วแล้วขึ้นไปนั่งบนรถเวลารถออกไปแล้วเราจะต้องเดินไปการเดินไปกับการนั่งอยู่ในรถไฟโดยสารนี่อย่างไหนจะง่ายกว่ากันให้เราคิดอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้สละหรือตัดภารกิจต่างๆที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องทำแต่ทำเพราะคิดว่าต้องทำแต่ความจริงแล้วภารกิจต่างๆนั้นไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับภารกิจการศึกษากับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าภารกิจที่จำเป็นจะต้องทำนอกจากการศึกษาและการปฏิบัติก็คือการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเพราะว่าเรายังต้องมีร่างกายนี้ไว้ในการปฏิบัติถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้ดังนั้นภารกิจนอกเหนือจากการศึกษากับการปฏิบัติก็คือภารกิจของการเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายนี้ส่วนภารกิจอย่างอื่นนั้นไม่ถือว่าเป็นภารกิจไม่ถือว่าควรจะทำไม่ควรจะทำทำไปก็ประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับการที่เรามาทำภารกิจทั้งสองส่วนนี้คือดูแลรักษาอัตภาพร่างกายหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มมา ดูแลรักษาร่างกายพอเรามีปัจจัยสี่สำหรับร่างกายพอเพียงแล้วเราก็หยุดหาได้แล้วก็จะได้เอาเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรนี้มาบำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมาภารกิจการงานต่างๆที่ไม่ จำเป็นนี้ท่านตัดไปหมดคือการทำมาหากินการหาทรัพย์หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ท่านไม่เสียเวลาไปกับการหาสิ่งเหล่านี้เพราะท่านเห็นว่าผลที่ได้จากการหาสิ่งเหล่านี้นั้นมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กิจกรรมเหล่านี้ท่านจึงตัดไปท่านมาทำกิจกรรมสองกิจกรรมที่จำเป็นก็คือท่านออกบวชกันออกบวชแล้วก็มาอาศัยการบิณฑบาตเป็นการเลี้ยงชีพหาสถานที่ในป่าในเขาเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนร้างเป็นสถานที่อยู่ของผู้ที่บำเพ็ญภารกิจที่จะทำให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มท่านก็หาโดยหาตามกองขยะหาในป่าช้าคือเศษผ้าที่ทิ้งตามกองขยะก็ดีหรือผ้าห่อศพท่านก็จะไปเก็บผ้าเหล่านั้นมาสะสมเอาไว้พอได้ปริมาณพอต่อการมาตัดเย็บให้เป็นผ้าห่มผ้านุ่งท่านก็จะทำแล้วก็จะทำไม่มากเกินไปทำพอให้พอเพียงต่อการต้องการก็คือมีผ้านุ่งหนึ่งผืนมีผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนมีสามผืนนี้ท่านก็พอแล้วสำหรับเครื่องนุ่งห่มส่วนยารักษาโรคท่านก็รักษาไปตามมีตามเกิดถ้ามียาสมุนไพรก็ใช้ไปถ้าไม่มีก็มีการดื่มน้ำปัสสาวะเขาเรียกว่ายาดองน้ำมูดอันนี้ก็พอที่จะรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปได้ท่านไม่ได้มาเสียเวลามากจนเกินไปกับการหาปัจจัยสี่เพราะท่านต้องการทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะต้องทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่ถึงจะสามารถบรรลุได้ในเวลาอันสั้นถ้าไม่ทุ่มเทเวลาให้อย่างเต็มที่มันก็จะยืดออกไปนานและอาจจะไม่ทันกับเวลาเพราะชีวิตของเราแต่ละคนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่ได้นานสักเพียงไรคนเรานี้มีตายได้ทุกเวลาทุกอายุบางคนเกิดมาได้วันเดียวหรือไม่ถึงวันก็ตายบางวันก็อยู่ได้อาทิตย์หนึ่งบางคนก็อยู่ได้เดือนหนึ่งบางคนก็อยู่ได้ปีหนึ่งบางคนก็อยู่ได้สองสามปีห้าปีสิบปีมีการได้มีการตายได้ทุกอายุไขไม่ได้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วจะอยู่ไปถึงอายุ80 90ปีเสมอไปดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่จึงต้องรีบขวนขวายอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือตัวอย่างที่พวกเราควรที่จะเอามาเป็นแบบฉบับ คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกคำว่าพุทธังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามินี้ก็คือให้เราดูความประพฤติดูการปฏิบัติของท่านดูการกินอยู่ของท่านว่าท่านอยู่อย่างไรกินอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงทำให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทำให้ท่านได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาท่านทำอย่างไรถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกับที่ท่านได้อย่างแน่นอนเพราะเหตุกับผลนี้มันเป็นของที่ตายตัวเหมือนกับการปลูกผลไม้ต่างๆถ้าเราปลูกกล้วยเราก็จะต้องได้ผลกล้วยถ้าเราปลูกส้มเราก็ต้องได้ผลส้มฉันใดถ้าเราบำเพ็ญตามแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันเราก็จะได้ผลอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนไม่มีความแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเหตุและผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตการอันยาวนานในยุคของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็มีเหตุอย่างนี้และมีผลอย่างนี้ในยุคของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการก็มีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ในปัจจุบันก็มีเหตุอย่างนี้และมีผลอย่างนี้ยังมีพระอรหันต์ปรากฏให้พวกเราได้เอามาถือเป็นสรณะเอามาเป็นเยี่ยงอย่างอยู่เรื่อยๆครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาเคารพนับถือที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เจริญเหตุอันเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายในอดีตได้เจริญได้บำเพ็ญกันท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันอยู่ที่เหตุอยู่ที่การบำเพ็ญนี้เองอยู่ที่การศึกษาก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องศึกษาก่อนการศึกษานี้เปรียบเหมือนกับการดูแผนที่เวลาที่เราจะเดินทางไปไหนที่เราไม่เคยไปเราต้องหาแผนที่มาเปิดดูดูว่าจากบ้านเรานี้เราต้องวิ่งไปบนถนนเส้นไหนถึงจะทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้ถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่ดูแผนที่แล้วเราขับรถไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามคิดความคิดของเราว่าน่าจะไปทางนี้นะน่าจะไปทางนั้นนะถ้าขับแบบนี้เดินทางแบบนี้จะไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะความรู้สึกนึกคิดของเรานี้มันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงหนทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองแต่ถ้าเราได้ดูแผนที่เราก็จะรู้ว่าเมื่อเรามาถึงสี่แยกนี้เราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปแล้วพอวิ่งไปอีกพอเจอทางแยกอีกเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องแยกไปทางไหนเพราะเราจะคอยเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆถ้ามีการดูแผนที่ไปเรื่อยๆและมีการเดินทางไปเรื่อยๆไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้จะไม่มีวันหลงทางนี่คือความสำคัญของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาเลยเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไรหลังเราอาจจะทำสิ่งที่ควรจะไม่ทำก่อนเราไปทำสิ่งที่ไม่ไปสิ่งไปทำในสิ่งต้องที่จะต้องทำทีหลังทำไปแล้วก็ไม่ได้เกิดผลขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ถูกขั้นตอนนั่นเองดังนั้นเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ั้งในขณะเริ่มต้นของการปฏิบัติและในขณะที่ปฏิบัติแล้วก็ต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าทางที่เราเดินทางไปนี้มันมีทางแยกหลายทางพอเราถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องเปิดแผนที่ดูเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความไม่ให้เสียเวลาไม่ให้ไปหลงทางเราต้องคอยเปิดแผนที่การฟังเทศฟังธรรมหรือการดูหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นการเหมือนกับการเปิดดูแผนที่การเปิดดูแผนที่ที่ดีที่สุดก็คือการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าเราเปิดหนังสือธรรมะอ่านดูบางทีมันไม่ตรงกับจุดที่เรายืนอยู่จุดที่เรากำลังจะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเราได้ศึกษาจากผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ไปถึงจุดหมายปลายทางมาแล้วท่านจะรู้ว่าเรายืนอยู่ที่จุดไหนแล้วท่านก็จะป้อนธรรมะที่เหมาะสมให้กับเราหรือไม่เช่นนั้นเราก็สามารถถามท่านได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปทางไหนต่อไปถ้าเรามีความลังเลสงสัยว่าทางที่เรากำลังไปนี้ถูกหรือไม่ถ้าเรามีผู้รู้ผู้ที่ได้ไปถึงแล้วมาเป็นผู้สอนผู้บอกเราเราก็จะได้เดินทางไปได้อย่างถูกต้องจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจะไม่ต้องเสียเวลาหลงทางเพราะว่ามีการบอกเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเวลาที่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์นี้เวลาที่ท่านแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้เป็นเหมือนกับเปิดแสงสว่างในที่มืดทำให้เราเห็นว่าตอนนี้เราเดินไปถึงตรงไหนแล้วถึงจุดที่เราอยู่ในทางที่เราควรจะอยู่หรือไม่นี่คือเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีโอกาสได้อยู่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือคำสอนของท่านที่ได้มีการจารึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีเราก็ต้องอาศัยอย่างนี้ไปแต่ก็สู้กับการที่ได้ไปสนทนาธรรมหรือฟังธรรมจากท่านโดยตรงไม่ได้เพราะว่าถ้าฟังแล้วยังเกิดความไม่เข้าใจในส่วนไหนเราก็ยังสามารถที่จะถามได้ถ้าฟังจากแผ่นซีดีหรือจากการอ่านหนังสือเวลามีคำถามมีความไม่เข้าใจขึ้นมาก็จะไม่สามารถถามได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างหนังสือกับตัวครูบาอาจารย์เองอย่างไหนจะมีประโยชน์มากกว่ากันอ่านพระไตรปิฎกกับการที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้อย่างไหนจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็พอที่จะนำพาเราไปให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่อาจจะช้าหน่อยและเราต้องขยันหน่อยคือต้องอ่านมากๆต้องศึกษามากๆถ้าเราอ่านไม่ครบถ้วนเราก็อาจจะยังไม่เห็นภาพของทางที่เราจะเดินไปได้อย่างชัดเจนเราก็ยังอาจจะไปไม่ถึงได้ดังนั้นเราก็ต้องคอยศึกษาอยู่เรื่อยๆการศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นของที่เราสามารถปฏิกระทำได้ควบคู่กันไปคือวันหนึ่ง เราก็อาจจะอ่านหนังสือหรือฟังธรรมสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่หลงทางเราจะอยู่ในทางที่จะพาให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะบำเพ็ญควรที่จะปฏิบัติกันเราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับการหาความสุขดับความทุกข์ด้วยการเจริญลาภยศสรรเสริญสุขกันเพราะว่าดับความทุกข์ก็ดับได้เพียงชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวในขณะที่เราได้สัมผัสแล้วเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์ใหม่ก็จะกลับคืนจะความทุกข์เก่านั้นก็จะกลับโผล่ขึ้นมาใหม่ต่อให้เราหาได้มากน้อยเพียงไรในเรื่องของลาภยศสรรเสริญในเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไปการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีวันหมดไปจึงอย่าไปเสียเวลากับการหาลาภยศสรรเสริญสุขกันเลยให้มาหาความสุขจากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมกันเถิดสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนก็สอนให้เราทำทานถ้าเรายังอยู่ในฐานะที่ทำทานได้คือถ้าเรามีทรัพย์มากเกินความจำเป็นก็อย่าเก็บเอาไว้เพราะจะทำให้เราต้องเสียเวลากับการดูแลรักษาและอาจจะกลายเป็นเครื่องมือของคู่ต่อสู้ของพวกเราคือกิเลสตัณหาจะมาหลอกให้เราใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเราจะทำให้เราเสียเวลาหมดเวลาไปกับการหาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเวลาที่เราจะเอามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็จะถูกแย่งไปเราจึงต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรากำลังจะไปเที่ยวเราก็จะได้หยุดเพราะเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ถามตัวเราเองเราก็จะลืมพอเราถูกความหลงความอยากความโลภหลอกเราเราก็เหมือนถูกสะกดจิตลืมภารกิจหน้าที่อันสำคัญของเราเหมือนกับเด็กที่ผู้ใหญ่ต้องคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆถ้าไม่คอยเตือนคอยสอนเดี๋ยวเด็กก็จะไปเล่นกันแทนที่จะมาทำการบ้านมาอ่านหนังสือก็จะไปเล่นกันถ้ามีเด็กอยู่ด้วยกันหลายคนเดี๋ยวพอเจอกันนี้ก็จะชวนเล่นกันไม่มีเด็กคนไหนที่จะชวนกันไปอ่านหนังสือไปทำการบ้านกันฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเรานี้เป็นเหมือนเด็กๆที่ชอบเล่นกันชอบเที่ยวกันชอบหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่มาคอยเตือนใจเรามาคอยบอกเราว่าอย่าไปเล่นกันอย่าไปเที่ยวกันให้มาเรียนหนังสือให้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาปฏิบัติธรรมกันเราก็จะไม่มีใครดึงมาถ้าเราได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ตามวัดวาเราก็จะมีครูบาอาจารย์นี่แหละที่จะคอยดึงให้เราเข้าสู่การปฏิบัติกันเพราะว่าถึงแม้อยู่ในวัดนี้ก็ยังมีงานที่จะมาหลอกให้เราไปทำได้งานเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของบริขารต่างๆเช่นบาตรหรือจีวรอะไรเหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยปรามไว้บางทีพระเองก็จะไปเสียเวลากับการหาบาตรลูกใหม่เสียเวลากับการตัดเย็บจีวรเสียเวลากับการทำเชิงบาตรทำอะไรต่างๆแทนที่จะเอาเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาภาวนากันก็จะมาทำงานที่ไ ป็นประโยชน์แต่เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ท่านจะคอยเดินตรวจตราวัดวาอยู่ตลอดเวลาวันละ 2-3 เที่ยวนะจะเดินไปตามกุฏิต่างๆตามสถานที่ต่างๆในวัดในศาลาในที่ดื่มน้ำปานะเพราะบางทีก็จะมีพระในบางรูปก็จะแอบมาดื่มน้ำปานะในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ดื่มแต่ความอยากจะดื่มกันหรือบางทีก็ขนกันไปเก็บไว้ที่กุฏิแล้วก็ไปนั่งเดิมไปนั่งคุยกันตามกุฏินี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านต้องคอยสอดส่องดูพระเนนที่อยู่ในวัดว่ากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังภาวนากำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่หรือว่ากำลังดื่มน้ำชากาแฟกำลังสนทนาคุยกันแบบทางโลกหรือว่าทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรจะกระทำกันนี่คือเรื่องของจิตของผู้ที่ยังไม่ได้หลักไม่ได้เกณฑ์จิตจะทะเลทลายจะชอบออกไปข้างนอกจะไม่ชอบเข้าข้างในแต่สำหรับจิตที่ได้เข้าข้างในแล้วนี้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์มาคอยหลักมาคอยเตือนเพราะว่าเมื่อจิตได้เข้าข้างในแล้วจิตจะเห็นคุณค่าของการที่ได้เข้าสู่ข้างในว่าเวลาจิตเข้าข้างในนี้จิตจะสงบจิตจะมีความสุขมากแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงต้องปฏิบัติทำไมถึงต้องปลีกวิเวกทำไมถึงต้องไม่คลุกคลีกับใครทำไมถึงไม่ต้องทำภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นเพราะว่าผลที่ได้รับมันแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองผลที่ได้รับคือความสุขจากการดึงใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความสงบนี้เป็นผลที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่จะได้รับจากการกระทำอะไรต่างๆนั่นเองถ้าจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้วนี้จิตจะเริ่มมีหลักมีเกณฑ์จะรู้จักหน้าที่ของตนจะไม่ทะเลทลายไปทำกิจที่มันไม่เกิดคุณไปเกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการภาวนาดึงใจให้เข้าสู่ข้างในแล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคมาศึกษาวิชาความรู้เหล่านี้ดีกว่าเพราะจะเป็นความรู้ที่จะมาตัดเชื้อของภพของชาติให้หมดไปนั่นเองเชื้อของภพของชาติก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือการอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นเรียกว่ากามตัณหาแล้วก็ภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องดิ้นรนต้องขวนขวายต้องออกไปข้างนอกใจถ้าใจออกไปข้างนอกใจก็จะไปเกิดแก่เจ็บตายถ้าใจอยู่ข้างในใจก็จะไม่ไปเกิดแก่เจ็บตายถึงต้องกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ได้สิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ความอยากให้คนนั้นคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิภวตัณหาถ้ามีแล้วก็จะทำให้ใจแกว่งทำให้ใจต้องดิ้นรนทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่นิ่งเมื่อใจไม่สงบใจไม่นิ่งใจก็ต้องไปเกิดใหม่เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นเองจึงต้องเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะทำลายโท ภพของชาติของการเวียนว่ายตายเชื้อของภพของชาติของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี่คือเป้าหมายของการบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทำลายเชื้อของภพของชาติให้สิ้นซากไปจากใจให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาอยู่ภายในใจแล้วภพชาติจะไม่มีอีกต่อไปนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกท่านบำเพ็ญก็เพื่อที่จะกำจัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานี้เองและเมื่อท่านกำจัดได้หมดแล้วจิตของท่านก็บริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ไม่ปราศจากเชื้อของภพชาติต่างๆท่านจึงไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคืองานของพวกเราหน้าที่ของพวกเราเพราะว่าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายกันทุกคนไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บและไม่มีใครอยากจะตายกันวิธีที่จะทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือต้องไม่กลับมาเกิดนั่นเองและการที่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องไม่มีความอยากไม่มีกามตัณหาไม่มีภวตัณหาไม่มีวิภวตัณหาเท่านั้นถึงจะทำให้เราไม่กลับมาเกิดตราบใดที่เรายังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เองวิธีปฏิบัติเราจึงต้องคอยดูที่ตรงนี้นั่นเองดูว่าตอนนี้เรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่ายังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีเราก็ต้องเจริญสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาต่อไปต้องทำใจให้สงบเพื่อกดความอยากทั้งสามนี้ไว้ก่อนให้มันอ่อนกำลังลงไปแล้วเวลามันโผล่ขึ้นมาเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอมันโผล่ขึ้นมาก็ให้ใช้ปัญญาคือให้พิจารณาไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวและเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วก็จะต้องหมดไปเวลาได้มาก็มีความสุขเวลาหมดไปก็จะมีความทุกข์ดังนั้นการกระทำตามความอยากทุกครั้งนี้จะเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์กันไม่ได้เป็นการเดินเข้าหาความสุขเป็นการเดินเข้าหาการเกิดแก่เจ็บตายกันไม่ได้เป็นการเดินออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องคอยใช้ตลอดเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะตอนนั้นความอยากต่างๆนั้นถูกกดถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้เหมือนกับหญ้าที่ถูกก้อนหินทับเอาไว้หญ้าจะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่เวลายกก้อนหินออกไปเดี๋ยวหญ้าได้น้ำได้อะไรก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะไม่ให้หญ้านี้โผล่ขึ้นมาเลยหลังจากที่เอาหินออกแล้วก็ต้องถอนหญ้าถอนทั้งรากเลยถอนออกมาให้หมดถ้าไม่มีรากแล้วหญ้าก็จะไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาได้ฉันใดถ้าต้องการกำจัดความอยากอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นอริยสัจสี่ต้องใช้ไตรลักษณ์ต้องใช้อริยสัจสี่เท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดตัณหาทั้งสามได้งั้นเราต้องหมั่นเจริญปัญญาหมั่นพิจารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆดูให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราสัมผัสรับรู้นี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาวรมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันดับไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมไปเราไม่สามารถที่จะ สั่งให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดเป็นของเราได้ตลอดเราจึงเรียกมันว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังมีเกิดมีดับเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งให้อยู่กับเราไม่ได้ห้ามไม่ให้จากเราไปไม่ได้ถ้าเกิดความอยากให้มันอยู่อยากให้มันไม่จากเราไปก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกขังก็คือทุกข์ในอริยสัจสี่นี่เองทุกข์ที่เกิดจาก สมุทัยก็คือความอยากนี่เองแล้วถ้าต้องการที่จะไม่ให้มีความทุกข์ก็ต้องยอมรับหรือต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอยากไม่ได้อยากให้มันไม่เสื่อมไม่ได้อยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้เพราะมันเป็นของที่จะต้องเสื่อมเป็นของที่จะต้องหมดไปพอเราเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาเราก็จะหยุดตัณหาได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้หยุดความทุกข์หยุดความอยากได้ก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติกันและการที่เราจะบำเพ็ญและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็จะต้องหมั่นศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆนั่นเองและการที่เราจะได้อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันอยู่เรื่อยๆก็อยู่ที่ว่าเราต้องคอยเตือนตัวเราเองถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆวันละหลายๆครั้งว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ถ้าเราไม่ได้ทำเราก็จะได้รีบกลับมาทำกันถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะได้หยุดมันเช่นเรากำลังไปเที่ยวเราก็หยุดมันเลยพอนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเตือนให้เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันพอเรากำลังเที่ยวอยู่นี้เราก็จะหยุดได้ทันทีเลยเดี๋ยวรถกลับเลยแทนที่จะไปเที่ยวก็ไปวัดเลยหรือไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ที่สงบที่วิเวกเนี่ยที่ปราศจากสิ่งต่างๆที่มาคอยรบกวนใจนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆจะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมภารกิจที่สำคัญทำให้เราไม่ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าที่นานๆจะปะที่เราจะได้สักครั้งหนึ่งก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและการมีเวลาที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่หายากมากแต่ถ้าเราไม่คอยเตือนใจเราไม่คอยถามตัวเราเองเราจะลืมคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เราจะลืมคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราจะลืมคุณค่าของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่เราที่จะสามารถศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และเราจะลืมคุณค่าของชีวิตของเราว่าชีวิตของเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้นั้นมีไว้สำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านจงพยายามทดสอบหรือสอบถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเราคอยถามอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ไม่ลืมภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่นานๆที่เราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติกันสักครั้งหนึ่งคือเวลาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และมาได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านที่มีความสงสัยหรือมีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้ตอนที่เราเปิดไมโครโฟนพอเวลาที่เราไม่ได้เปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบปัญหาขอความกรุณาถามตอนนี้เลยเชิญถามได ้ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์ให้การบ้านไปคือไปนั่งเอาชนะความอยากให้ได้6ชั่วโมงอะค่ะโดยที่คือนั่งแล้วไม่ให้ลุกไปทำอย่างอื่นนอกจากเข้าห้องน้ำอะค่ะก็คือทำได้ในช่วง4วันนี้ก็เลยกลับไปทำดูก็ได้ประมาณ2ครั้งอะค่ะโดยที่ก็คือเปลี่ยนท่าช่วงแรกๆก็คือเปลี่ยนท่าสักประมาณ20นาที30นาทีครั้งแต่ว่าพอหลังๆก็จะบ่อยขึ้นค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลุกยืนนอกจากไปเข้าห้องน้ำค่ะเลยจะขอการบ้านพระอาจารย์ต่อค่ะ ก็ทำไปเรื่อยๆทำเพิ่มเวลามากขึ้นก็ได้คือขอให้ดูผลว่าความอยากของเรามันกำลังอ่อนลงไปหรือเปล่าเรามีกำลังมากขึ้นที่จะต้านความอยากต่างๆได้ดีขึ้นหรือเปล่าแล้วถ้าเราจะนั่งเฉยๆแล้วเจริญสติไปด้วยก็ยิ่งดีใหญ่คือถ้าภาวนาได้ก็ภาวนาไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ดูไปพุทโธไปก็ได้ให้ใจสงบถ้าไม่มีกำลังที่จะภาวนาก็นั่งเฉยๆไปมันจะคิดบ้างก็ปล่อยมันคิดไปบ้างแต่เราจะไม่ไปทำตามความคิดก็แล้วกันคิดอยากจะลุกคิดอยากจะไปทำอะไรเราก็ไม่ทำอย่างน้อยเราก็มีเหมือนมีคอกไว้คอยกั้นความอยากไม่ให้มันพาเราไปเตลิดเปิดเปิงไปตามศูนย์การค้าไปตามแหล่งบันเทิงไปตามสถานท่องเที่ยวต่างๆที่เวลากลับมาแล้วก็จะฟกช้ำดำเขียวไปเที่ยวก็สนุกสนานไปเหมือนไก่บินเวลากลับเหมือนหากินหน้าคว่ำหน้าหงิกหน้างอเวลาเข้าบ้านนี่เราก็ล้อมคอกมันไว้ขังมันไว้ไม่ให้มันออกนอกบ้านให้มันอยู่ในบ้านด้วยสถานที่ที่เรากำจัดยิ่งคอกยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตัณหาความอยากนี่มันจะกำลังมันจะอ่อนลงไปแล้วมันจะทำให้เรามีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราไม่สามารถยับยั้งความอยากต่างๆได้มันก็จะหลอกให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นฉะนั้นก็พยายามทำไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำให้มันสงบด้วยย่ายิ่งดีคือควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกในขณะที่เรานั่งไปหรือเราจะสลับกับการพิจารณาทางปัญญาก็ได้เช่นพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้ามาสัมผัสรับรู้เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฝึกมองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังมองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาให้มันติดเป็นนิสัยแล้วเราจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ แล้วเราจะไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปทำสลับกันไปอย่างนี้ขณะที่เราควบคุมบังคับให้นั่งอยู่ทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปทำอะไร ค่ะกับขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเวลาที่เรา อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเราใช้วิธีการเจริญสติด้วยการท่องพุทโธเราถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราสลับไปดูกายหรือว่าถ้าเราตอนที่เคลื่อนไหวร่างกายให้เราเจริญสติพุทโธไปเรื่อยอย่างเดียวอันไหนมันจะดีกว่ากันคะ คือมันก็เป็นวิธีเจริญสติได้ทั้งสองอย่างเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นการเจริญสติที่เรียกว่ากายกตาสติหรือถ้าเราบริกรรมพุทโธไปก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติก็เป็นวิธีเจริญสติเหมือนกันคือเราต้องการควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีอะไรคอยยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เดี๋ยวก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอยากเกิดความฟุ้งซ่านต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสติตั้งอยู่กับร่างกายหรือตั้งอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มันก็จะไม่เกิดความอยากเกิดความฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆใจเราก็จะเย็นจะสบายและเวลาเรานั่งแล้วหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธต่อไปจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้งั้นจะใช้แบบไหนก็ได้เปลี่ยนได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วรู้สึกว่ามันเมื่อยหรือมันเหนื่อยอยากจะหยุดบริกรรมอยากจะดูเฉยๆก็ดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นก็ให้ดูอยู่อย่างนั้นไปนอกจากว่าจิตเริ่มลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องอาศัยคำบริกรรมดึงกลับมาเพราะคำบริกรรมนี้จะมีกำลังมากกว่าถ้าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอที่จะหยุดมันได้เราก็อาจจะต้องอาศัยคำบริกรรมดึงกลับมาก็ได้ขอให้ดูตรงความคิดว่ากำลังคิดอยู่หรือไม่ถ้าคิดเราต้องมีสติหยุดมันให้ได้ถ้าไม่คิดเราก็สักแต่ว่ารู้ไปก็ได้รู้เฉยรู้ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดก็รักษาความว่างความปราศจากความคิดนั้นไว้ด้วยการ ดูร่างกายไปร่างกายกำลังทำอะไรก็ดูมันไปหรือถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็ดูอาการ32ของร่างกายก็ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องชื่อมันไปก่อนก็ได้32อาการท่องได้แล้วขั้นต่อไปก็ดูแต่ละอาการว่ามีรูปร่างลักษณะอย่างไรผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนหนังเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหน เนื้อเอ็นกระดูกมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเนี่ยก็เป็นการเจริญสติควบคู่กับการเจริญปัญญาไปด้วยเรียกว่าสติปัญญาเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันเป็นเพียงอาการ32นี้เท่านั้นเองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญญาและจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากร่างกายนี้ไปก็สามารถทำได้ด้วยถ้าหลับกันไปถ้าไม่นั่งนะถ้าเวลานั่งก็ควรจะทำใจให้รวมให้ได้ก่อนนั่งแล้วหลับตาก็บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือดูลมหายใจไปอย่างเดียวก็ได้บางคนชอบผสมสองอย่างก็ได้ดูลมแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้แล้วแต่จริตเนี่ยขอให้ดูที่ว่าความสบายอยู่ตรงไหนบางคนสบายอย่างเดียวก็เอาอย่างเดียวบางคนสบายสองอย่างก็เอาสองอย่างก็เป้าหมายก็คือให้จิตสงบไม่ให้คิดปรุงแต่งเข้าใจไหม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือโยมมีคำถามจะสอบถามนะเจ้าค่ะ คือว่า เวลาเรานั่งเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกของร่างกายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ง่วงนะคะหลังๆนี้จะเป็นบ่อยอะค่ะบางครั้งกระตุกแรง บางครั้งก็กระตุกไม่แรงอะค่ะแต่เรารู้ว่ามีการกระตุกอะค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรหรือว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรคะ คือถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี้ เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันก็ได ้ ขอให้เรามีสติอยู่กับการภาวนาของเราไปเพราะบางทีร่างกายมันก็อาจจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาบ้างถ้ามันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันให้สนใจอยู่กับการภาวนาเพราะมันอาจจะเป็นเขาเรียกกิเลสมารมีตัวจะมาคอยดึงใจให้เราไปออกจากการภาวนาให้ไปสนใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนแล้วการภาวนาของเราก็จะล้มเหลวเห็นเวลาเราภาวนานี่เวลาเราเริ่มต้นภาวนาเราทำความเข้าใจว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นปกติมันจะเวลาภาวนาไปมันจะมีอาการอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันบางทีบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั่งแล้วเอนไปทางข้างซ้ายบ้างเอนไปทางขวาบ้างก็พยายามจะมาปรับให้มันเอนกลับมาตรงกลางซึ่งความจริงมันเป็นเพียงความรู้สึกก็ได้มันก็จะทำให้เราแทนที่จะภาวนาก็ต้องคอยปรับท่าของร่างกายอยู่เรื่อยๆก็จะไม่ได้ผลที่เกิดจากการภาวนาในเวลาเรานั่งแล้วเรานั่งในท่าที่ถูกแล้วที่ดีแล้วเราก็ปล่อยมันไปเลยถ้าจะรู้สึกว่ามันจะเอ็นบ้างไปข้างหน้าข้างหลังบ้างก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาถ้าอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วไม่งั้นจิตเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะมัวมาพะวักพะวนกับเรื่องของร่างกาย แล้วก็โยมอยากจะสอบถามอีกข้อนึงเจ้าค่ะสมมติว่าเราเกิดมีความโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้ากำลังของจิตมันเข้มแข็งคือเราไม่ได้ใช้ความคิดในการดับความโกรธใช่ไหมคะ คือความโกรธนี่ก็สามารถดับได้หลายวิธีด้วยกันถ้าเรามีสติที่แก่กล้าพอเรารู้ว่าโกรธเราก็หยุดมันได้แต่การหยุดด้วยสตินี่มันจะเป็นการหยุดได้ชั่วคราวเพราะมันยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของความโกรธถ้าอยากจะถอนรากถอนโคนคือให้ความโกรธนี่หายไปเลยเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่แหละพอเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธหรือจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เราก็จะไม่โกรธจะไม่เสียใจงั้นถ้าเราไม่อยากจะโกรธเลยเราก็ต้องตัดความอยากต่างๆไปแล้วต่อไปเราจะไม่โกรธใครก็มีสองวิธีวิธีชั่วคราวก็ใช้สติพอเรารู้ว่าเราโกรธเราก็หยุดมันปั๊บหยุดได้มันก็หมดไปถ้าหยุดไม่ได้ก็ต้องเพิ่มกำลังสติเช่นบริกรรมพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่เราโกรธให้อยู่กับพุทโธไปสักระยะหนึ่งไม่นานความโกรธนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าเรากลับไปคิดใหม่มันก็จะโกรธขึ้นมาใหม่ได้เราก็ต้องหยุดมันใหม่ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปเลยก็คือเราก็อย่าไปอยากกับคนนั้นก็แล้วกันคนนั้นก็จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ช่างเขาปล่อยเขาทำไปแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาอีกต่อไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหากตายไปแล้วมีทรัพย์สินเงินทองเหลืออยู่ตกเป็นมรดกแก่ญาติพี่น้องจะถือว่าเป็นการทำทานหรือไม่ผู้ตายจะได้รับอานิสงส์ผลบุญหรือไม่คะ ไม่ได้หรอกต้องให้ตอนที่ยังอยู่อย่างตอนนี้ที่ญาติโยมมาทำบุญตอนนี้โยมทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแต่ถ้าตายนี่เหมือนถูกบังคับให้ทำถ้าถูกบังคับให้ทำแล้วไม่ได้บุญต้องทำด้วยความสมัครใจต้องทำด้วยความอยากทำเพราะมันจะได้ตัดอุปทานความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองการทำบุญทำทานนี่เพื่อตัดอุปทานความยึดความติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นเหตุทำให้เราทุกข์หรือเป็นเหตุให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันงั้นต้องให้ก่อนที่เราตายเพราะตายไปแล้วแสดงว่าเราไม่ได้ให้แล้วมันเป็นของคนอื่นไปจะให้ไม่ให้มันก็เป็นของคนอื่นอยู่ดี คำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อแรกทำอย่างไรดีฉันจะพิจารณาและระลึกได้ว่าร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งปฏิกูลคะ ก็ต้องพิจารณาอยู่เนือง พิจารณาอยู่เรื่อยๆออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปเลยพิจารณาจนกระทั่งมันไม่ลืมเมื่อมันไม่ลืมแล้วเราก็หยุดพิจารณาได ้ข้อที่2มารดาดิฉันอายุ80ปีเป็นโรคพาร์กินสันอยากให้ชาติหน้ามารดาไปเกิดเป็นเทพบนสวรรค์จึงสวดมนต์พูดธรรมะให้ฟังทุกเช้าพาไปตักบาตรด้วยมือท่านเองแต่ก็ยังรู้สึกว่าท่านยังขาดสติและสมาธิจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ชาติหน้าท่านไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ได้สำเร็จคะ คือเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราไปเกิดเป็นเทพได้ก็อยู่ที่การทำทานกับการรักษาศีล5เราต้องมีทั้งสองส่วนต้องทำทานให้มากๆแล้วก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์แล้วเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆชั้นสูงชั้นต่ำก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อย คำถามต่อไปจากคุณร่มเย็นข้อแรกดิฉันเคยไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทุกอาทิตย์พอไม่ได้ไปใจก็จะจดจ่อนึกถึงสถานที่ที่เคยไปปฏิบัติธรรมสิ่งที่ดิฉันจะนึกถึงสถานที่ที่เคยไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆมันคืออะไรคะ ก็คือความผูกพันความเคยชินเวลาเราเคยทำอะไรพอถึงเวลานั้นมันก็อยากจะทำเหมือนกับการดื่มกาแฟเนี่ยเราเคยดื่มเวลาไหนพอถึงเวลานั้นมันก็อยากจะดื่มถ้าเราอยากจะตัดความผูกพันนั้นก็หยุดดื่มสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะลืมไป ข้อที่สองดิฉันจะสร้างบ้านโดยถมที่ไว้แล้วญาติบอกว่าควรจะสร้างหลังจากถมที่หนึ่งปีคือหลังออกพรรษาแถวบ้านมันนิยมสร้างบ้านช่วงเข้าพรรษาโบราณเขาถือมันเป็นช่วงหน้าฝนแต่สามีบอกว่าไม่จำเป็นจะเข้าจะออกพรรษาดิฉันไม่รู้จะอธิบายเขายังไงและความเชื่อของดิฉันถูกหรือผิดคะ คือความเชื่อทางโบราณนี่เขาคงจะมีเหตุผลของเขาเพราะว่าบ้านที่เราไปปลูกใหม่ดินถ้ามันเป็นดินถมหรือดินที่มันไม่แน่นก็ควรจะรอให้ฝนตกสักฤดูหนึ่งดินมันจะได้แน่นแล้วปลูกบ้านมันจะได้ไม่ล้มอันนี้ก็เป็นเหตุผลทางวิศวกรรมส่วนเรื่องเข้าพรรษาไม่ออกพรรษานี่มันไม่เกี่ยวกันพอดีมันเป็นช่วงที่ฝนเป็นช่วงฤดูฝนเท่านั้นเองถ้าจะเกี่ยวก็คือสำหรับพระนี่เกี่ยวที่วัดอย่างวัดป่าบ้านตานี่หลวงตาท่านจะไม่ให้มีการก่อสร้างในช่วงเข้าพรรษาเพราะช่วงนั้นท่านอยากจะให้เน้นการศึกษาการปฏิบัติเป็นหลักถ้ามีการก่อสร้างมันจะมารบกวนกันแล้วก็จะไม่ได้ศึกษาปฏิบัติกันอย่างเต็มที ่คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ดิฉันนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆก็มีความรู้สึกเหมือนภาพซูมเข้ามามีความรู้สึกชัดมากมีความสว่างและรู้สึกตัวมากประมาณ5วินาทีแล้วก็หายไปอาการแบบนี้เรียกว่ามีสติหรือมีสมาธิคะ ก็มีทั้งสองอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธิคือจิตสงบเข้าไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบอย่างเต็มที่แต่ก็ถือว่าเป็นความสงบได้เหมือนกัน คำถามต่อไปจากคุณวิไลลักษณ์ปฏิบัติทั้งเจริญสติและนั่งสมาธิทุกวันความทุกข์น้อยลงอยู่อย่างสมถะได้เดิมเห็นรูปนามอื่นเป็นทุกข์จะสงสารเดี๋ยวนี้เมื่อผัสสะแล้วจิตไม่เคลื่อนตามเข้าใจที่มาที่ไปของสังขารจิตจะอุเบกขามากกว่าเดิมไม่วุ่นวายอยากช่วยเหลือเหมือนเก่าแต่ถ้ามีโอกาสช่วยก็ทำทานอยู่เป็นนิดสภาวะจิตที่เป็นถูกต้องตามธรรมหรือไม่คะ ถูกต้องแล้วถ้าจิตสงบแล้วจะปราศจากอารมณ์แม้การอยากจะทำบุญก็จะไม่ทำด้วยอารมณ์ทำจะทำด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำ คำถามต่อไปจากคุณวรารัตน์ตอนนั่งสมาธิจะท่องพุทโธให้ใจจับอยู่ที่คำว่าพุทโธนั่งไปรู้สึกตัวชาข้างหนึ่งแป๊บๆก็หายไปเห็นแสงสีขาวกับดำวิ่งไปมาท่องพุทโธไม่สนใจในสิ่งที่เห็นแสงสีดำก็หายไปเหลือแต่แสงสีขาวนิ่งอยู่พักก็เหน็บชาที่ขาและหัวเข่า จหนึ่งก็อยากขยับไม่ทนแต่ก็อดทนสู้และท่องพุทโธต่อแล้วก็รู้สึกคันยิบยิบที่จมูกใบหน้าก็อยากปัดแต่ใจก็บอกว่าสิ่งนี้กำลังทดสอบเราถ้าเราทนได้มันก็จะหายไปและคอยจับจิตร่างกายไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกตามจิตให้ทันจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรถึงจะทำให้มีการพัฒนาจิตขึ้นไปอีกคะ คือไม่ควรที่จะไปตามจิตในตอนนั้นไม่ควรจะไปดูร่างกายในตอนนั้นควรจะบริกรรมพุทโธต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ก็ตามจะเป็นแสงเป็นสีหรือจะเป็นความรู้สึกต่างๆของทางร่างกายไม่ควรไปให้ความสำคัญไม่ควรไปสนใจควรสนใจอยู่กับคำบริกรรมเพียงอย่างเดียวแล้วต่อไปคำบริกรรมนี้จะพาจิตเข้าไปสู่ความว่างที่ปราศจากสิ่งต่าง ๆคำถามต่อไปจากคุณไทยแมสโยมเริ่มปฏิบัติธรรมจากการอ่านหนังสือของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านสอนให้สวดอิติปิโสและดูยุบพองที่ท้องจึงเริ่มต้นด้วยสวดอิติปิโสสักพักรู้สึกกายเริ่มเบาลอยวูบสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ตกใจไม่กล้าสวดต่อวันต่อมาลองนอนแล้วก็กำหนดดูการพองยุบของท้องสักพักรู้สึกวูบไปแล้วมารู้สึกว่ายืนอยู่มองไปที่เตียงที่ตัวเองนอนภาวนาอยู่ตกใจก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมั่นใจว่าไม่ได้หลับช่วงนั้นไม่กล้าสวดมนต์หรือภาวนาอีกเลยรู้สึกกลัวผิดพลาดในการปฏิบัติคิดว่าต้องไปหาครูบาอาจารย์กราบเรียนถามว่าเหตุใดจิตของโยมจึงเป็นเช่นนั้นคะ เพราะจิตไม่ได้อยู่กับพุทโธพอจิตพุทโธได้สักระยะหนึ่งแล้วก็หยุดพุทโธจิตก็อาจจะออกไปแสดงอาการต่างๆที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้ามีพุทโธมีสติอยู่มันจะไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้นพยายามพุทโธไปแสดงว่าสติเรามันมีกำลังอ่อนพอพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดกำลังปล่อยให้จิตแสดงอะไรต่างๆออกมาให้เรารับรู้ถ้ามีสติก็รับรู้ไปหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปก็แล้วกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทุกข์แต่มันไม่เป็นผลที่เราต้องการจากการภาวนาผลที่เราต้องการจากการภาวนานั่งสมาธิก็เพื่อทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ไปถึงจุดนั้นเราไม่ควรที่จะหยุดภาวนาควรจะภาวนาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะวูบเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหวลงไปแล้วก็นิ่งอย่างนั้นถึงจะเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันคำถามหมดแล้วเหรอ ของแม่ชี ถามไม่ได้ถามมา แม่ชีฝากถามเขา แม่ชีคนไหน แม่ชีกันค่ะ แม่ชีกัน แม่ชีฝากถามค่ะว่าตอนภาวนาอยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวว่าย้อนกลับไปว่าตัวเองเคยทำกรรมทำอะไรไว้บ้างแล้วก็รู้สึกว่ากลัววิบากนั้นจะตามมาพอเกิดความกลัวแล้วก็รู้สึกว่าการบวชเนี้ยเป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่จะข้ามหลุมหลบภัยที่เคยทำอะไรไว้หลุมหลบภัยจากวิบากแล้วแม่ชีฝากถามว่าคิดอย่างนี้คิดถูกไหม ก็ต้องดูพระองคุลิมาลเป็นตัวอย่างองคุลิมาลก็ฆ่าคนมา999คนก็ถ้าเร่งปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้กรรมต่างๆก็จะตามไม่ทันหรือเข้าไม่ถึงจิตถ้ายังไม่เข้าถึงขั้นอริยะเจ้าก็ยังจะต้องเจอภัยอยู่แม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็เจอแต่เป็นภัยข้างนอกคือไม่ใช่เป็นภัยข้างในวิบากกรรมที่จะเกิดกับใจนี้หมดถ้าได้เป็นพระอรหันต์คือใจจะไม่มีความทุกข์กับวิบากกรรมต่างๆถึงแม้ว่าร่างกายจะถูกเขาโยนก้อนหินเพี้ยงใส่โดนเขาจับไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆใจจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะใจได้หลุดพ้นจากก การยึดติดกับร่างกายแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เหมือนกับเกิดขึ้นกับร่างกายของคนอื่นใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนด้วยอย่างนั้นถ้าวิบากถ้าวิตกกังวลเรื่องก็วิบากก็รีบภาวนาให้มากๆพยายามพิจารณาทำให้มากๆเพื่อจะได้ปลงจะได้ปล่อยวางร่างกายได้เมื่อปล่อยได้แล้วทีนี้ใครจะมาทำร้ายร่างกายก็จะเชิญเลยเอาไปเลยอยากจะได้ทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรหมดแล้วเลย แล้วก็การที่คิดว่าการบวชเป็นหลุมหลบภัยนี่คิดถูกไหมคะ คือการบวชเป็นเหมือนการไปโรงพยาบาลมากกว่าไปรักษาโรคใจโรคความหวาดกลัวถ้าบวชแล้วเดี๋ยวรักษาต่อไปความหวาดกลัวจะไม่มีอยู่ในใจ ก็แม่ชีฝากถามอีกว่าก่อนหน้านี้ก็คือกินวันเว้นวันวันนี้หยุดอดแล้วก็อีกวันหนึ่งก็กินแต่พอวันที่จะรู้ว่าจะได้กินเหมือนมีความรู้สึกว่ากิเลสมันตื่นเต้นแล้วมันก็รู้สึกอยากกินทุกอย่างแล้วก็กินเยอะมากทีนี้ก็มาปรับใหม่ค่ะว่ากินทุกวันแต่ปรากฏว่าปริมาณที่กินมันรู้สึกว่าเหมือนมันรู้ว่าต้องกินทุกวันมันก็กินน้อยลงแล้วก็ทำให้ปริมาณของอาหารที่จะกินต่อครั้งถ้าเทียบกับวันที่กินกับวันเว้นวันแล้วก็คือลดลงก็ตอนนี้ก็ทำให้น้ำหนักลดลงเพราะแม่ชีบอกว่าเหมือนพระอาจารย์บอกว่าเป็นชีเป็นพระต้องผอมไม่ใช่เป็นช้างเป็นควายต้องอ้วน แม่ชีคิดอย่างนี้ถูกไหม คือถ้าจะอดนี้อดเพื่อดัดความอยากถ้ามันยังอยากอยู่อย่าเพิ่งออกมาอดต่อไปอย่างหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆท่านบอกล้างบาตรไม่ทันเสร็จเช็ดบาตรไม่ทันแห้งอยากกินอีกแล้วหลวงตาบอกถ้ามันอยากนี้ต้องไม่กิน3วันท่านก็เลยอด3วันต่อไปมันก็ไม่กล้าอยากเองที่การอดนี้เพื่อดัดสันดานความอยากถ้าเรากินวันเว้นวันแล้วพอถึงวันจะกินเกิดความอยากขึ้นมาแล้วกินอย่างแบบไม่มีขอบมีเขตก็คราวหน้าก็ต้องอดต่ออย่าออกมากินอดจนกว่ามันจะไม่อยากกินแล้วถึงจะค่อยออกมากินแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากกินมันจะกินด้วยความจำเป็นแล้วเวลากินก็ต้องคลุกมันเข้าไปเอาใส่ชามใส่กาละมังของทุกอย่างที่จะเข้าไปในท้องนี่เทมันเข้าไปในกาละมังแล้วก็คนมันคุกมันเหมือนกับอาหารที่เข้าไปในท้องนั่นแหละเพราะต่อไปมันก็จะต้องไปรวมกันในท้องใช่ไหมเรากินเพื่อท้องเราไม่ได้กินเพื่อความอยากดังนั้นเราต้องคุกให้มันเหมือนกับของที่มันจะเข้าไปอยู่ในท้องกาแฟก็ใส่เข้าไปในข้าวไก่แกงก็ใส่เข้าไปในข้าวของหวานอะไรก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็คนมันคุกมันแล้วก็ตักกินเข้าไปถ้ากินแบบนี้กิเลสมันจะตายหมด แต่ว่ามันจะได้สองอย่างก็คือหนึ่งไม่ง่วงใช่ไหมคะกับสองก็คืออาหารมันก็จะไม่มีความอยากในอาหาร ต่อไปจะไม่มีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารข้าวเปล่าๆก็อร่อยถ้าลองอดข้าวสักสามวันดูเนี่ยข้าวคุกน้ำปลาก็อร่อย แล้วก็ข้อสุดท้ายแม่ชีบอกว่าพระอาจารย์ให้อยู่กับทุกขเวทนาก็บอกว่ามีอาการอะไรจากการอดบ้างหรือว่าภาวนาเยอะบ้างหรืออะไรก็จะทนทีนี้เวลานั่งก็มีความรู้สึกว่าพออยู่กับตัวเองมากขึ้นได้นั่งมากขึ้นก็มีความทนทุกขเวทนาได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านไปซะทีเดียวแต่ว่ามันเคยหยับขึ้นทีละเลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต่อไปก็พยายามนั่งให้มากๆนั่งให้นานๆแล้วก็ถ้าจะเดินก็เดินให้มันนานๆเดินให้มันมากๆคือดัดความอยากเวลาเดินก็อยากจะนั่งก็อย่าเพิ่งนั่งเวลานั่งแล้วอยากจะเดินก็อย่าเพิ่งเดินนั่งไปจนกว่าจะไม่อยากเดินแล้วค่อยเดินแล้วเดินไปจนกว่าไม่อยากจะนั่งแล้วค่อยนั่งดัดมันดัดความอยากสู้กับความอยากไปหรือจะลองวิธีที่นั่งแบบสบายๆก็ได้แต่นั่งให้นานนั่งสัก6ชั่วโมง8ชั่วโมงไม่ต้องไปทำอะไรดัดความอยากที่จะไปทำนู่นทำนี่ให้นั่งเฉยๆแต่ไม่ต้องทนไม่ต้องทรมานร่างกายไม่ต้องนั่งขัดสมาธินั่งขอบเตียงก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่ไม่ให้ลุกไปไหนนอกจากถ้าเมื่อยอยากจะลุกขึ้นมายืนก็ยืนตรงข้างๆเก้าอี้ก็ได้ถ้าจะให้ไปก็ไปเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำเท่านั้นส่วนน้ำดื่มถ้าหิวก็เอามาตั้งไว้ข้าง แล้วก็ดื่มน้ำเปล่าๆอย่าไปดื่มน้ำที่มีรสมีชาติเช่นน้ำกาแฟใส่ในกระติกไว้ใส่กระติกร้อนๆอย่าไปทำเอาน้ำเปล่าๆกินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อกิเลสตัณหาแล้วต่อไปการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าเพราะเราจะต้องสร้างสภาพให้มันมีเกิดความทุกข์เกิดความอยากแล้วเราจะได้บีบความอยากให้ออกเหมือนกับหนองเราต้องบีบหนองต้องรอให้หนองมันโผล่ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็บีบมันออกไปถ้าเราอยู่สุขอย่างสบายทำอะไรตามความอยากมันก็จะไม่มีอะไรให้เรามาทำไม่มีศัตรูเพราะความอยากจะกลายเป็นมิตรของเราไปแล้วมันก็จะพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายพาเราไปหาความทุกข์ต่อไปหมดแล้วใช่ไหมคำถามมีใครอยากจะถามอีกไหมมาข้างหลัง กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีเมื่อกี้ที่ฟังเทศอาจารย์ก็เลยนึกคำถามขึ้นมาได้อะค่ะคือเคยปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็พยายามเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิแต่ด้วยไม่แน่ใจสรีระของตัวเองหรือเปล่าคือพอทำไปสัก 2-3 วันจะเริ่มปวดฝ่าเท้ามากอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้แล้วก็เดินก็รู้สึกมันทรมานมากก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าที่ฟังจากพระอาจารย์ถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็คือให้นั่งบนเตียงอย่างที่อาจารย์บอกได้ใช่ไหมคะให้พยายามฝึกตรงนั้นไปแทนจนกว่าร่างกายจะพร้อม ใช่ถึงแต่ต้องนั่งนานๆเพื่อทรมานความอยากสู้กับความอยากปกติใจเราจะไม่ชอบนั่งอยู่เฉย ๆ ต้องมีไอ้นู่นทำต้องมีไอ้นี่ทำหรือแม่งก็ต้องเดินไปตรงนั้นเดินมาตรงนี ้ เราก็จะปราบไอ้ตัวนี้ก่อน ค ือนั่งมันเฉยๆนอกจากมีเหตุมีผลให้ไปเช่นเข้าห้องน้ำเท่านั้นถึงจะไปได้ถ้าไม่มีเหตุมีผลก็นั่งต่อไปตอนนั้นจนกว่าเวลาที่เรากำหนดไว้จะครบเช่น5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนั่งมันไปยาวๆเลย อ่านหนังสือธรรมะได้ไหมคะ ไม่เอาเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยนอกจากจะพุทโธก็ได้พิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณาตายรักก็ได้อะไรก็ได้ขอให้มันใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในใจของเราเป็นที่เป็นเครื่องมืออย่าไปอาศัยเครื่องมือภายนอกเพราะเครื่องมือภายนอกมันไม่แน่นอนเดี๋ยวหนังสือหายก็ได้หรือตาบอดอ่านไม่ได้อย่างเงี้ยให้เอาภายในดีกว่าเอาเครื่องมือภายในใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิ3ตัวนี้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับตัณหาความอยาก ค่ะขอบคุณนะคะ จำไว้ถามได้นะเดี๋ยวปิดไมค์แล้วไม่ให้ถามนะงั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ